मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 492वीं कक्षा, आठवें अध्याय का तीसरा पाद चल रहा है, जिसमें कि 96 सूत्र हो गए हैं। पहले कोई प्रश्न है पीछे का तो पूछो। कारिका है तो उत्तर पक्ष। हाँ, कारिका पर बाद में बात करेंगे। और तो कोई प्रश्न नहीं है? और कारिका को भी किस तरह से समझा है पहले मुझे बताओ थोड़ा, या पहले मैं थोड़ा और इसका संक्षेप कर दूं, उसके बाद फिर मुझे बताना कि इसको किस तरह से समझा है। तो देखो, ये जो प्रश्न उठा था कि इस सूत्र में जो सुपी पढ़ा हुआ है, यानी कि सुप संप्रसारण करके पढ़ा है, एकार तो उच्चारण के लिए है, सुपी से तात्पर्य वो नहीं है सप्तमी, कि सुप में कोई सप्तमी लगा दी गई हो, एकार उच्चारण के लिए है, जैसे अन्य धातुओं में लगाते हैं, तो उस प्रकार से। तो प्रश्न क्या था कि संप्रसारण करके आपने क्यों पढ़ा है, सीधा स्वपी ऐसा बोल देते सूत्र में। तो उत्तर दिया कि यदि हम स्वपी ऐसा कह देते तो स्वपी ही सत्वम स्वपीर मा भूत, संप्रसारण करके ही हो, बिना संप्रसारण करके न हो जाए, ठीक है ना। ये तो हो गया इतने खंड का अर्थ। फिर प्रश्न उठाया गया कि यदि आप ऐसा मानेंगे कि स्वप को न हो सुप को ही हो, तो विशुष्वाप इति के न, ठीक है ना, विशुष्वाप यहां पर फिर क्यों नहीं हो रहा है, षत्व कहां पर नहीं हो रहा है, अभ्यास में, और अभ्यास में क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रश्न क्यों उठा, क्योंकि पीछे कहा गया था कि सुप को हो, संप्रसारण करके हो, तो प्रश्न करने वाला संप्रसारण तो देख ही रहा है वहां पर, सु ऐसा देख रहा है ना, तभी तो संप्रसारण करके उकार आएगा, और वी से उत्तर है, तो यहां क्यों नहीं हो रहा है, इति के न, क्यों नहीं हो रहा है। तो अब आगे विचार करते हैं कि यहां जो द्वित किया है लिट अभ्यास सुबह शाम से, तो संप्रसारण करके, ठीक है ना, संप्रसारण करके और सुप बना करके संप्रसारण किया यहां पर लिट अभ्यास सुबह शाम से अभ्यास से, यानी कि अभ्यास के स्थान पर, तो अभ्यास के स्थान पर जब संप्रसारण कर लिया और सुप बन गया, तो उस अवस्था में कहते हैं कि हलादि शेषात न सुपी ही, हलादि शेष जब के करेंगे, इनकी स्वप को द्वित्व किया और द्वित्व करके क्या बचेगा अभ्यास में, अभ्यास में क्या बचेगा हलादि शेष करने के बाद, स्वप स्वप को, हाँ स्वप को यदि संप्रसारण किया हमने तो हलादी और हलादी शेष यदि कर लें तो क्या बचेगा, तो सब बचेगा। तो हम कब कर पाएंगे, जबकि हलादी शेष से पूर्व ही करें संप्रसारण, तभी तो होगा, हलादी शेष से पूर्व ही कर लें, तो उस अवस्था में अगर पूर्व कर भी लेंगे आपत्ति तब भी आएगी, हलादि शेष से पूर्व ही संप्रसारण कर लेंगे तो उस अवस्था में तो चलो ठीक है कि सु बन जाएगा, लेकिन हलादि शेष यदि करते हैं तो उस अवस्था में क्या बन सकता है? ये हलादि शेष करेंगे तो या तो हम ये कहें कि पूरा हलादि शेष न करें, केवल पकार को हटा दें और वकार को शेष रखें। इन दो वर्ण हटने हैं ना हलादि शेष करने से, वकार भी हटना है और पकार भी हटना है, आकार रहेगा केवल स्वप में। लेकिन यदि हम पकार को हटा दें और वकार को रखें तो हलादि शेष करके भी तो हो सकता है, लेकिन ये नियम तो नहीं बनता है कि हम एक को हटाएं और एक को रखें। तो हलादि शेषात न सुपि ही, हलादि शेष करके यहां सुप है कहां, ये सु बन ही नहीं पाएगा। तो कहा इष्टम पूर्वम प्रसारणम, हलादि शेष बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे संप्रसारण। अब संप्रसारण पहले कर लिया यानी कि स्वप स्वप और संप्रसारण कर लिया लिट्टे अभ्यासाम से सुप स्वप, अब कोई समस्या नहीं। लेकिन प्रश्न तो रहा, प्रश्न क्या रहा कि सत्व क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। अब कहा कि स्थादी नाम नियम, प्रश्नकर्ता कह रहा है वो जो समाधान करने वाला कि स्थादी नाम नियम नात्र बाद में बोलेंगे, ठीक है ना, कि स्थादी स्थादिश्व अभ्यास न चाभ्यासस्य, वहां पर एक नियम रखा गया कि स्थादियों में, ठीक है ना, इन्हीं धातुओं में अभ्यास में सत्व होता है अर्थात औरों में नहीं होता, तो उससे यहां पर हम निषेध कर लेंगे। तो क्या वैसे ही कर लोगे निषेध, आपकी स्वभ धातु वहां आ कब रही है उस क्षेत्र में जिनके लिए नियम किया गया है, उन धातुओं में गणना करके देख लो कहीं भी नहीं है स्वप। तो स्थादि नाम नियमो नात्र, वो भी यहां नियम नहीं लग पाएगा अगर आप वैसा उत्तर देते हैं तो। क्यों? क्योंकि प्राक सिताद उत्तर सुपि, सुप तो प्राक सिताद जो जहां तक गणना की गई थी उससे उत्तर आ रही है ये, क्योंकि ये इस प्रकरण में है, यहां पर वो तो बहुत पीछे छूट गया है, ठीक है ना। तो उससे भी आप सत्व को नहीं रोक पाएंगे, तो सत्व क्या होगा फिर, प्राप्त होगा या नहीं होगा? सत्व होना चाहिए ना फिर, आक्षेप तो ज्यों का त्यों रहा ना, पहले आक्षेप को समझना है। आक्षेप यह है कि यहां पर यदि आप सुप को ग्रहण कर रहे हैं तो विसुष्वाप यहां सत्व क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए ना। अगर आप स्थादिश अभ्यास के नियम से रोकेंगे तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो इससे आगे आ चुकी है। अब बताओ आगे फिर क्या समझा था तुम लोगों ने, इसकी यहां तक के बाद जो है जो अंतिम पंक्ति आएगी, तो अब क्या प्रश्न था? प्रश्न तो वही रहा है कि सकार को सकार क्यों नहीं हुआ, अब क्या है आगे? अगली पंक्ति घटाओ, या इसको ऐसा करो, अगर इसको ऐसा करो और स्पष्टता लाने के लिए पद्मंजरी है किसी के पास में, तो पद्मंजरी की पंक्तियों से देखो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, वैसे न्यास में कहीं कहीं अशुद्धियां आ चुकी हैं इसमें, पद्मंजरी में इतनी अशुद्धियां नहीं है जितनी कि न्यास में आ जाती हैं। तो निकाल ली, खोल ली, मैं देखो एक एक पंक्ति पढ़ता हूं उससे पता लग जाएगा। तो प्रारंभ यहां से है, अथ किमथ स्वपे सुपी भूतस्य सत्वम उच्यते, स्वप में सुप ऐसा करके सूत्र में सत्व क्यों कहा गया, उत्तर दिया। अच्छा तेज सुनी तो पंक्ति का अर्थ कर, फिर पद्मंजरी है ना, बोलो अर्थ कहां समझ में नहीं आ रहा है, बोलो आगे। हाँ अर्थ भी करते जाओ साथ में, सुपे सत्वम स्वपेर मा भूत, यहां से प्रारंभ करो। सुपे सत्वम स्वपेर मा भूत, सुप कृत संप्रसारण से ही सत्व हो, स्वप से न हो। सुपे सत्वम उच्यते स्वपेर मा भूत इति नहीं हुआ। देखो ये जो पहला वाक्य था यहाँ पर, पहले प्रश्न जो उठाया गया था ना कि आपने शुभ क्यों पढ़ा, शुभ कहकर के आप शत्व क्यों कर रहे हैं, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। ये उत्तर में आ गया, पहले प्रश्न उठाते हैं फिर उत्तर देते हैं। तो प्रश्न अपनी ओर से उठा करके कारिका की पंक्ति से उत्तर दिया कि सुपेह सत्वम स्वपेरमा भूत। अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं आगे कि सुपेह सत्वम उच्यते कारण स्वपेरमा भूत, सीधी सी बात है। अब उदाहरण दे दिया जैसे विस्वप्न विस्वप्नम, यहाँ वी से उत्तर आ रहा है, ये धातु तो आ रही है वी से उत्तर, लेकिन लेकिन यहाँ पर संप्रसारण नहीं किया गया है तो सत्व भी नहीं हो पाया। हो गया यहां तक। अब आगे विश्वश्वाप जो पंक्ति आ रही है उसका छोटा सा भाग दे करके उसकी व्याख्या की कि अथ क्रियमाणे पी विकृत गहणे विश्वश्वाप इति केन न, ये तो पंक्ति का हो गया अंश, विश्वश्वाप इति केन न, हेतु ना अपनी ओर से जोड़ दिया इन्हें केन विश्वश्वाप इत्यत्र अभ्यासस्य सत्वम न भवति, किस कारण से विश्वश्वाप में सत्व नहीं हो रहा है। लिट अभ्यासस्य भैषाम इति संप्रसारणे कृते सुपी रूपस्य भावात, उसमें कारण बता रहे हैं कि लिट अभ्यासस्य भैषाम से संप्रसारण किया था हमने और सुप बन गया था, और प्रागेव हलादिशेषात, हलादि शेष से पूर्व ही तभी तो संप्रसारण हो पाएगा, तभी तो वकार मिलेगा उसको, प्रागेव हलादि शेषात, ये यहां तक हो गया, ठीक है ना। यहां तक ये उत्तर देकर के जो व्याख्या कर रहे हैं, ये यहां तक इनका कहना है कि यहां लिट अभ्यास्य भैषाम से हलादि शेष से पूर्व ही हमने संप्रसारण कर लिया था, एक तो ये उत्तर दिया, उसकी व्याख्या कर रहे हैं ये। लेकिन एक अन्य प्रकार से भी उसकी व्याख्या की कि कृतेवा तस्मिन, अथवा हम हलादिशेष कर भी लें, हलादिशेष कर लें तो क्या बनेगा। अब ये जो हलादि कृतेवा तस्मिन, कृतेवा तस्मिन में एक बात और छिपी हुई है कि यहां पर पकार को हटा रहे हैं, वकार को नहीं हटा रहे हैं। कृतेवा तस्मिन में यानी कि पकार को हटा करके स्व इतना रह गया, अब स्व इतना रह गया तो धातु तो का थोड़ा भाग रह गया ना, पूरी धातु तो आ नहीं पा रही है इसमें, तो वहां पर हम क्यों मानेंगे कि ये स्वप है, ये तो स्व है, स्वप कहाँ है ये। तो उसमें जो परिभाषा आती है ना, एक देश विकृतम अनन्यवत भवती, एक देश में विकृति आ भी गई है थोड़ी सी, थोड़ा भाग हट भी गया है उसका, तो फिर भी वह वही रहता है, अनन्यवत भवती, वो अन्य नहीं बन जाता है, वही रहता है। इस तरह से कृतेवा तस्मिन एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् अस्ति प्रसंगः, वो वही रहेगा और वही रहेगा तो संप्रसारण होगा और संप्रसारण होगा तो सत्व की प्राप्ति होगी। अस्ति प्रसंगः तात्पर्य सत्व का प्रसंग यहां पर है। ये पहली पंक्ति पूरी हो गई। अब कहा हलादि शेषात न सुपि ही, ये पंक्ति का भाग लेकर के उसकी व्याख्या की कि द्विर्वचने कृते, पहले द्विवचन कर लिया स्वप स्वप, परत्वाद हलादिशेषेण पकारे निवृत्ते, ये पकार कर लेना, यकार की जगह अगर यकार छपा हुआ है तो द्विवचने कृते परत्वाद हलादिशेषेण पकारे निवृत्ते वकारस्य संप्रसारणम, वकार को संप्रसारण कर लिया। ततश्च सुपि रूपस्य कदाचित अपि अभावात् सत्वाभावः, तो यहां पर वकार को संप्रसारण कर लिया है और ततश्च सुपी रूपस्य कदाचित अपि अभावात्, सुपी रूप क्योंकि द्विवचन जब किया हलादि शेष से पकार को हटाया है और वकार को यहां पर संप्रसारण किया लिट अभ्यासस्य भैषाम से, तो सुप रूप, तो सुप रूप यहां पर रहा नहीं रहा फिर, अब क्योंकि सु रहा ना, हलादि शेष कर लिया तो स्व और स्व को हुआ सु, ठीक है ना, तो सत्व अभाव है इसलिए सत्व नहीं होगा। तो का नहीं, आप ये सारी प्रक्रिया ही गलत कर रहे हो। इष्टम पूर्वम प्रसारणम, अर्थात प्रसारण जो है यानी कि संप्रसारण ये पहले होगा, और ये बात लिट्टेभ्यासस्य भैषाम सूत्र पर वहां पर कही भी गई है, वहां पर उभयेषाम का जो प्रयोजन दिखाया है वो यही दिखाया है कि हलादि शेष को भी बाध करके संप्रसारण पहले होगा। उक्तम तत्र उभयेषां ग्रहणस्य प्रयोजनम् कि परमपि हलादिशेषं बाधित्वा उभयेषां संप्रसारणम् एव यथास्यात्। दोनों सूत्रों की धातुओं में पहले संप्रसारण होगा, उसके बाद ही हलादिशेष करेंगे। तेन संप्रसारणम् एव पूर्वम् इष्टम् और विशेषतश्च अत्र इष्टम्। ये तो कहा ही कि संप्रसारण यहां पहले होना चाहिए और विशेष रूप से होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने पकार को हटाया, वकार को हटाया नहीं, हलादि शेष आधा क्यों कर रहे फिर आप? अन्यथा पकार वद वकार रूपी निवर्ते था, वकार भी तो हटाना चाहिए था आपको। आप हलादि शेष भी मान रहे हो फिर भी संप्रसारण कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। और दोनों हटा देंगे तो संभव ही नहीं है फिर, और एक हटाएंगे तो नियम विरुद्ध है। दोनों हटाइए फिर आप, और दोनों हट गए तो संप्रसारण तो होगा नहीं अब। इसलिए क्या करना होगा कि लिट अभ्यास उभयेषां के द्वारा, उभयेषां जो प्रयोजन है उसका कहने का, उसके आधार पर पहले संप्रसारण हो जाएगा, हलादिशेष बाद में होगा। और आपने पकार को हटाया है, वकार को नहीं हटाया है, तो कहा कि नहीं अत्र हेतु रस्ति कि पकारो निवर्तते वकारो अवतिष्ठते। कोई कारण भी तो बताओ आप कि एक को हटाया एक को नहीं हटाया। तो फिर वही समस्या रही कि शकार होना चाहिए। फिर स्थादिशु का पूर्व पक्षी जो है उदाहरण दे रहा है कि उस सूत्र के द्वारा जो नियम निकला है उससे यहां पर निषेध हो जाएगा षत्व का। एवं तरी स्थादिश अभ्यासस्य इत्येतस्माद् एव नियमात् अत्र षत्वम् न भविष्यति। अब ये कहते समय वो ये भूल गया कि ये धातु आई कहां है वहां स्थादिशु में है? तो अब उसका उत्तर कारिका से आ गया, ये शंका पहले उठा ली गई कि स्थादी नाम नियमो नात्र किम कारणम प्राक्सितात् उत्तर सुपि। बहुत सरल है कि प्राक्सितात् इति तत्र वर्तते तेन प्राक्सिता ये धातवस् तेषां मध्ये स्थादिष्वेव अभ्यासस्य षत्वम् इति नियमेन सुनोति सुवति स्यति स्तुभति गिना भी दी गई एव निवर्त्यन्ते। बस इतनों में ही षत्व की निवृत्ति होगी। सुपिस्त्वयं ततः अवधेः उत्तरः, ये तो उससे उत्तर है यहां पर, ठीक है ना। अब कहते हैं कि यहां तक समस्या वही रही कि षत्व क्यों नहीं हुआ, तो अब कहते हैं एवं तरीहि अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य इति एवं एतस्य न भविष्यति। अर्थवत् के ग्रहण में अनर्थक का प्रयोग नहीं होता। ये समझ में आ गया इतना कि अर्थवान का जब जहां ग्रहण किया जाता है वहां अनर्थक का ग्रहण नहीं होगा। धातु मूल रूप में क्या थी पहले द्वित्व करने से पहले, इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा। धातु क्या थी पहले? स्वप। तो स्वप धातु अर्थवान है और स्वप को द्वित्व जो किया हमने तो स्वप स्वप। अब इसमें जो पहला वाला भाग है स्वप, ये अर्थवान है? कहां उलझन आ रही है? कोई गाड़ी हम खरीद के लाए पूरी और उसके दो टुकड़े कर लें, कहने का तात्पर्य ये जो स्वप है अर्थवान अकेली और उसके हमने दो भाग किए का मतलब बढ़ाया एक भाग और, तो एक भाग जो और बढ़ाया है वो अर्थवान है क्या? अर्थवान तो मूल धातु है ना, वो तो अनर्थक है उतना भाग उसका। या तो पूरा ले लो आप, द्वित्व करके भी लेना है तो। अगर हम दोनों भाग बोलते हैं स्वप स्वप, ये तो अर्थवान कहलाएंगे, क्योंकि अर्थवान को ही तो हमने डबल किया है, द्वित्व किया है, दो भाग बनाए हैं उसके। लेकिन उसमें से एक भाग लेंगे तो अगर एक भाग को हम अर्थवान मान लें तो दूसरा भाग क्या होगा फिर? वो बेकार है क्या? यानी कि जो द्वित्व करके लाए हैं अभ्यास वाला उसको तो हम मान नहीं अर्थवान, तो मूल उसकी क्या स्थिति रहेगी फिर? वो सारा अर्थ वहां से निकल के इधर को आ गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो कहने का तात्पर्य दोनों को मिला करके बोलेंगे तब तो अर्थवान है, लेकिन एक भाग ग्रहण करेंगे तो अर्थवान नहीं है। तो वही आगे खोल रहे हैं कि अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य इत्येवम् एतस्य न भविष्यति, अर्थात इसका ग्रहण नहीं होगा, ये सुप के अंतर्गत संप्रसारण होने के पश्चात भी गृहित नहीं होगी, क्योंकि अर्थवान नहीं है, अर्थवान तो पूरी थी, इसलिए षत्व नहीं होगा। उसी में आग और खोल रहे हैं उसको, स्थाने ही दुर्वचने न समुदायो अर्थवान। आपने जिसके स्थान पर दुर्वचन किया है तो दुर्वचन के द्वारा दोनों को मिलाकर के अर्थवान बना है वो अवयव तु अनर्थकौ। दोनों के जो अवयव बने कि इधर स्वप और अगला स्वप, दोनों को अलग अलग देखेंगे तो फिर अनर्थक हो जाएंगे, ये समुदाय बनेगा पूरा अर्थवान। दुष्प्रयोगे अर्थ प्रत्यायनस्य, दोनों का प्रयोग होने पर ही अर्थ का प्रत्यायन हो रहा है। अनावर्तनात् द्वाभ्याम अर्थः प्रत्यायते इति एकस्य अनर्थ अनर्थक्यम एव, दोनों के द्वारा ही अर्थ का बोध होना है इसलिए एक का अनर्थक्य ही रहेगा। यहां तो हो गया स्पष्ट। तो यहां तक स्पष्ट करके पूर्व पक्षी ने क्या बात रखी अपनी, वो नहीं समाधाता ने क्या बात रखी अपनी कि ये अनर्थक है पहला वाला भाग, इसलिए सुप के ग्रहण से ग्रहण नहीं होगा तो षत्व भी नहीं होगा। षत्व को हटाना ही तो प्रयोजन है ना, यहां पर कैसे रोका जाए उसके लिए, तो ऐसे रोका उसने अनर्थक मान करके, ठीक है ना। अब अनर्थक मान करके जब ये बात आ गई तो पूर्व पक्षी को एक अन्य अवसर मिल गया प्रश्न करने का। बताओ क्या क्या प्रश्न बन रहा है आगे बोलो। हाँ, विशु शुपुहु जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है तो यहाँ कैसे किया है संप्रसारण, कैसे कैसे करके देखो, उस है आगे तो ङित परे रहने से स्वप को संप्रसारण हो गया, अब द्वित्व भी कर लिया उसको, कर लिया कि नहीं, तो संप्रसारण के भाग को ही तो द्वित्व होगा पूरा पूरा, तो सुप सुप करके और सुसुपु ये सारा बन चुका है। लेकिन अब जो षत्व किया है यहां पर देखो, दो जगह षत्व हो रहा है, तो अगले वाले शकार अगला वाला जो षत्व है वो तो आदेश प्रत्यय से ही हो जाएगा, है कोई बाधा, कुछ भी नहीं। लेकिन वी से उत्तर जो सु है ये तो पद के आदि में आ गया ना, इसको तो हो नहीं पाएगा, तो इसको इस सूत्र से किया गया था, किससे, अभी जो हम पढ़ रहे हैं जिसकी व्याख्या, हाँ ये इससे किया गया है। तो प्रश्नकर्ता को जो है आक्षेपकर्ता को क्या अवसर मिला कि आपने कहा था कि द्वित्व का एक भाग अनर्थक होता है, तो ये प्रारंभ का भाग तो ये तो अनर्थक है ना, अनर्थक है तो आप यहाँ षत्व कैसे कर रहे हैं, अपनी ही बात पर आप अपना ही खंडन कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि अनर्थक का ग्रहण करेंगे नहीं, और यहाँ अनर्थक का ग्रहण करके और आप षत्व भी कर रहे हैं, और जब यहाँ कर रहे हैं तो विशुष्वाप में क्यों नहीं कर सकते, तो अनर्थक विशुषुपुहु ये आपत्ति दिखा दी, वो छिपी हुई आपत्ति इसमें कि ये कैसे बनाएंगे फिर आप। तो कहा कि शुपी भूतो द्विरुच्यते, ये जो है ना ये आगे जो अशुद्ध शब्द क्या है काशिका में, काशिका की पंक्ति को भी संभाल लेना, ऊपर लिखा है ना शुपी भूतो द्विरुच्यते, तो इसे कर लो सुपी भूतो जो लिखा है इसे कर लो शुपी भूतो मूर्धन्य करके, वो व्याख्या में देखो पता लग जाएगा। तो कहा कि यदि अनर्थकस्य ग्रहणम न भवति, आपका ये सिद्धांत है तो विशु शुपुहु इति न सिद्ध्यति, ये नहीं सिद्ध होगा। कहा नैष दोषः, अब ये उत्तर दे रहा है सिद्धांती कि यहां आप गलत समझ रहे हैं, यहां हमने सुप को द्वित्व नहीं किया है, द्वित्व किया है शुप को, और जो शुप को द्वित्व किया तो अभ्यास में शु हो तो गया, हम इस सूत्र से क्यों करेंगे वहां पर शत्रु कि शुपी भूतो द्विरुच्यते, उसी को खोल रहे हैं अयम अभिप्रायः कि पूर्वम धातु उपसर्गेण युज्यते, धातु ये नियम होता है कि पूर्वम धातु उपसर्गेण युज्यते, धातु पहले उपसर्ग से युक्त हो जाती है, क्योंकि प्रश्न ये उठेगा कि आपने षत्व पहले कर कैसे लिया, द्वित्व तो हुआ नहीं है अभी, द्वित्व अभी हुआ नहीं है तो इण से उत्तर कहाँ है अभी, ये बात समझ में आ गई। सुप हमने संप्रसारण कर लिया, ठीक है ना, वी अभी जोड़ा नहीं है। और अब अकेले सुप को संप्रसारण भोजसत्व कैसे हो जाएगा, जब जब द्वित्व करेंगे तो इण से उत्तर वाला, इण से उत्तर आ जाएगा आगे सकार, उसको हम सत्व कर पाएंगे। तो कहा कि वी का संबंध पहले ही जुड़ जाएगा, पूर्वम धातु उपसर्गिण युज्यते, धातु प्रारंभ में ही उपसर्ग से युक्त हो जाती है। यह इसलिए कहना पड़ता है कि उपसर्ग को मान करके अगर कोई कार्य करना है तो वह हम कर सकते हैं। तो उपसर्ग को मान के यहां करना क्या है, सत्व करना है। यहां आदेश प्रत्यय से नहीं कर रहे हैं, संप्रसारण किया हमने सब को सुप बनाया पहले, द्वित्व नहीं किया है अभी, और सत्व पहले ही कर लिया वी के कारण से, ठीक है ना। सुविनिर्दुर्भ्यः सुपि सूति समाह, सत्व हो गया। अब उसको शुभ को हमने द्वित्व किया है, अब आप यहां पर शकार को सकार तो कर नहीं पाएंगे। अभ्यास में कोई है सूत्र कि कोहश्यू लगाते रहो या कुछ भी लगाते रहो, हो पाएगा किसी से, वो तो सकार ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से द्वित्व होने से पहले उपसर्ग पूर्व ही जुड़ गया, हाँ। इसी आदेश प्रत्यय से नहीं किया, इसी सूत्र से करेंगे। आदेश प्रत्यय से कैसे हो जाएगा, सात पदार्थ नहीं बैठा हुआ है, वो तो पद के आदि में है ना। अभी तो द्वित्व करते तो पद के आदि में नहीं रहता, तो फिर इण से उत्तर मिल जाता जो दूसरा सु आता उसके कारण से, ठीक है ना। द्वित्व नहीं किया है तो पद के आदि में ही तो है, और द्वित्व कर लेंगे तो पद के मध्य में हो जाएगा, फिर पद के आदि में बन जाएगा अभ्यास वाला भाग, हुआ स्पष्ट। तो इसलिए पहले ही हमने वी के कारण से वी को निमित्त मानकर और सत्व कर लिया, सत्व करके फिर द्वित्व कर लिया। तो ये उत्तर तो दे दिया इन्होंने और कार्य का समाप्ति भी हो गई, लेकिन एक प्रश्न बचेगा, ठीक है ना। क्या प्रश्न बचेगा कि आपने पहले सत्व कर लिया और द्वित्व भी किया नहीं है, किससे कर लिया सत्व, इसी सूत्र से सुविनिर्दुर्भ्यः से, ये कहाँ आ रहा है, पूर्वत्रा सिद्धि प्रकरण में। अब द्वित्व करने वाला सूत्र आया, उसे क्या दिखाई देगा, लिटि धातु और अनभ्यास से को शुप दिखाई देगा या सुप, फिर इतना सारा प्रयास हुआ समस्या फिर भी रही। तो अब ये जो अंतिम पंक्ति काशिका की है ये समाधान करती है फिर कि पूर्वत्रा सिद्धियम अद्विर्वचने, ये बात पीछे आ चुकी है कि द्विर्वचन करते समय इस प्रकरण में आए हुए कार्य सिद्धि ही रहते हैं, असिद्ध नहीं होते। तो लिट्टी धातुरण अभ्यास को शुभ ही दिखाई देगा और अभ्यास में फिर शु, तो कुल मिलाकर के विश्वशुपु कैसे बना कि पहले संप्रसारण फिर षत्व फिर द्वित्व और दोनों शकार हैं विद्यमान, ठीक है ना। और विश्वश्वाप में क्यों नहीं हुआ, अनर्थक होने से, अनर्थक होने से हो गया, बस ये। तो कार्यकारी थोड़ी ऐसी ही होती हैं, थोड़ा जटिलता रहती है उनमें, लेकिन सारी कारिकाएं तो खैर काशिका जब चलेगी तो आ ही जाएंगी विस्तार से, वो तो यहाँ ध्यान आ गया प्रसंगवश बता दिया गया है। चलो आगे चलते हैं। हाँ ख्याति प्रश्न का उत्तर हो गया, प्रश्न क्या रह गया था दोबारा बोलो। विश्वश्वाप में अनर्थक है, हाँ इसलिए सत्व नहीं हुआ, हाँ मतलब प्रश्न का उत्तर आ गया ना। हाँ आ गया गुरुजी। चलो ठीक है, तो अगला सूत्र देखो, ये 97 संख्या पर, अम्बाम्ब गोभूमि सव्याप द्वित्रि कुशेकु शंक्वंगु मंजी पुंजी परमे बरहिर दिव्यग्निभ्यः स्थः। इसमें दो पद हैं, अम्बाम्ब से लेकर के अग्निभ्य पंचमी बहुवचनांतम, स्थः प्रथम एकवचनांतम। तो स्था में हम वैसे ही मानेंगे षष्ठी के अर्थ में प्रथमा, जैसे पीछे आया था स्थलम, ठीक है। अब यहां जो शब्द आ रहे हैं इसमें पहला जो शब्द है वो है अम्ब, सबका द्वंद समास किया गया है, लेकिन अम्ब वास्तव में देखा तो अम्ब नहीं है, ये अम्बा है, माँ का वाचक होता है ना स्त्रीलिंग में अम्बा, तो सूत्र में जो पढ़ा गया है ये ह्रस्व करके पढ़ दिया है, क्योंकि ज्ञापहु संज्ञा छंदसोर बहुलम, ये जो ह्रस्व करेगा उसको पहले ही सूत्र में करके ग्रहण कर दिया गया है। तो अम्ब आम्ब गो भूमि सव्य अप द्वि त्रि कु शेकु शंकु अंगु मंजी पुंजी परमे, परमे में सप्तमी रखी गई है साथ में, बरहिस दिवि अग्नि, दिवि में भी सप्तमी है साथ में, ये अलुक करके सूत्र में ही पढ़ दिया है अनुकरण करके। इत्येतेभ्यः उत्तरस्य स्थ शब्दस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, ये सब सात पदाद्यों के ही पूर्वापवाद हैं, ठीक है, प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इन सब में स्थ शब्द को लाएंगे तो यहां पर स्थ को सूत्र में जो पढ़ा गया है इसको हम दो प्रकार से ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा था अभी प्रथमा का एक वचन, तो इसका तात्पर्य है हम क प्रत्यय करके जो स्थ बनाते हैं आकार का लोप करके, तो प्रथमा का ये क्वेश्चन बन गया ये। और अगर धातु ही ले लें स्था, और पाणिनी की शैली होती है कि आतो धातु लगा करके आकार का लोप करके भसंज्ञा जब होती है तो षष्ठी का भी तो मान सकते हैं इसको, या नहीं, षष्ठी का ही मान सकते हैं स्था का ग्रहण कर लें तो। लेकिन यहां पर निर्णय क्या लिया गया है कि स्था का ग्रहण नहीं है, ये स्था का ही ग्रहण है, अर्थात जहां जहां क प्रत्यय होता है क प्रत्यय करके जो स्थ बनता है वहीं पर ये षत्व करेगा। और यदि मात्र स्था धातु ली जाएगी तो वहां पर फिर ऐसे भी शब्द हैं जहां प्राप्ति हो सकती है वहां पर नहीं होगी, जहां केवल स्था बनी रहेगी। जैसे इसी को गो शब्द को ही ले लें हम, तो यहां तो है गोष्ठ, और वैसे क्या बनेगा अगर स्था धातु से लिट प्रत्यय करके स्थान शब्द के साथ में समास करेंगे तो क्या बनेगा, गोस्थानम, वाणी करेगा क्योंकि स्था बनाई नहीं वहां पर। तो इसलिए सूत्र में क प्रत्यय करके जो स्था आकारांत शब्द है उसका ग्रहण किया गया है, ठीक है। अब देखो एक एक शब्द को, तो क प्रत्यय किससे करेंगे, सुपिस्थ सूत्र, तो सुपिस्थ सूत्र लगाते जाएंगे, ठीक है ना। और दो स्थानों पर सप्तमी का आलोक हो गया है। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो एणंत हैं, तो वहां तो सात पदाद्यों से जो निषेध की प्राप्ति थी उसके लिए सूत्र बनेगा ये। और जो एणंत नहीं है ऐसे भी शब्द हैं इसमें, जैसे अम्ब अम्ब आम्ब आदि, तो उनमें अप्राप्त रूप में ही षत्व का विधान है पूरा, ठीक है ना, यानी कि मूल रूप से ही प्राप्त नहीं है वहां पर। तो अम्बष्ठः, अम्बा को ह्रस्व हो गया है, ऐसे ही आम्ब शब्द पूर्व रहते हुए आम्बष्ठः, और गो शब्द, ये जब षत्व कर लेंगे उसके बाद में अष्टुनाष्टुः सर्वत्र लगाते जाना है थकार को ठकार करने के लिए। गो शब्द से गोष्ठः, ऐसे ही भूमि शब्द से भूमिष्ठः भूमौ तिष्ठति, सव्येष्ठः, अब यहां पर सव्य शब्द दिया है वैसे सूत्र में लेकिन यहां पर विभक्ति का अलुक हो चुका है, कहीं कहीं सूत्र में अलुक करके ही पढ़ दिया है पहले से ही। अप शब्द पूर्वक अप उपसर्ग है ये, तो अपष्ठः, द्वितीय संख्यावाची है द्विष्ठः त्रिष्ठः, दो स्थानों पर होने वाला। ऐसे ही कुष्ठः, कु शब्द कुत्सित अर्थ में आता है, और शेकु शब्द है ये, तो शेकुष्ठः, शंकुष्ठः, अंगुष्ठः, ये प्रायः वैदिक शब्द हैं ये। ऐसे ही मंजिष्ठः, और पुंजी शब्द से पुंजिष्ठः, परमे में फिर व्यक्ति का आलोक हो गया है तो परमेष्ठः, परमात्मा को परमेष्ठी भी कहते हैं वेद में आता है वहां पर, तो यद्यपि ये तो स्था को ले रहा है लेकिन परमेष्ठ बना करके फिर परमेष्ठी बन जाएगा इन प्रत्यय करके, ठीक है ना। और बरहिष्ठः, अब यहां जो मूल शब्द है बरहिष्ठा में यह है बरहिस, ठीक है ना, तो बरहिस के आगे फिर स्थः, तो स्थः के सकार को मूर्धन्य और अष्टनाष्टु लगा करके बरहिस का सकार तो रह गया अभी, तो बरिस के सकार को क्या करेंगे, विसर्जनीय होगा पहले, विसर्जनीय करके वाशरी भी लगा सकते हैं, लेकिन जो वार्षिक बताया था मैंने, जिससे सीधे ही विसर्जनीय का लोप हो जाता है, क्या था वो? खर परक शर। हाँ, तो खर परक शर है यहाँ पर, देख लो, तो हटा दो विसर्जनीय पूरा, इसलिए दे दिया है बरिष्ठा। इनके बरिष्ठा में जो मूर्धन्य शकार दिखाई दे रहा है, ये धातु वाला अंश है स्थ का, जो शब्द में था परिस में, वो विसर्जनीय होकर के लोप हो गया है। देव में भी सप्तमी का आलोक करके देविष्ठ और अग्नि शब्द पूर्वक अग्निष्ठ, ये बन जाते हैं सारे शब्द इसमें। इसमें कहीं कहीं पर जैसे सुपिस्था से हमने क प्रत्यय किया है, लेकिन कुछ स्थलों पर अधिकरण में भी क प्रत्यय करने के लिए वो जो एक वार्तिक आता है घय अर्थे क विधानम, घय के अर्थ में, अब घय के अर्थ में तात्पर्य भाव में नहीं, घय जिन जिन अर्थों में होता है, तो किन किन अर्थों में होता है घय? हाँ, तो उस रूप में लेकर के हम अधिकरण में भी कर सकते हैं, अधिकरण का भी सूत्र है करणाधिकरण उष्ट्य। तो इस तरह से गोष्ठ आदि में अधिकरण में माना जाएगा। अब जो आगे सूत्र आ रहा है, इसमें गण पढ़ा हुआ है सुषामादि गण, और इसको माना गया है आकृति गण, ठीक है ना? तो जितने भी शब्द ऐसे दिखाई दें जहां मूर्धन्य तो हो रहा है लेकिन कोई सूत्र उपलब्ध नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? सुषामादि में होने से षत्व हो गया। तो सुषामादिषु सप्तमी बहुवचनांतम च अव्यपदम, तो पहला शब्द है इसमें सुषामा, ये क्या है? ये प्रथमा का एक वचन, इनके मूल शब्द बनेगा सुषामन, वो तो समास करते समय हम प्रथमा व्यक्ति बोलते ही हैं। तो सुषामा आदिर येषाम ते सुषामादयः, सुषामन, ठीक है ना? सुषामा दिशु शब्देशु सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, तो ये भी सब सात पदाद्यों से प्राप्त नहीं था। तो सुषामन का अर्थ क्या बनेगा? बहुरी समास करके शोभनम साम यस्य, शोभन साम है जिसका, क्या तात्पर्य? भाई जो साम का अच्छी प्रकार से गान कर लेता है, जिसने अधिकार कर लिया है साम पर, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति। तो सुसामन ये बना शब्द। अब सुसामन में इसने सु से उत्तर सकार को मूर्धन्य कर दिया, किसी अन्य सूत्र से तो प्राप्त था नहीं, यथा शोपदेश है कि नहीं है? ये तो शोपदेश है, तो लेकिन सात पदाद्यो नहीं होने दे रहा था। तो सुषामा ब्राह्मण, ऐसे ही निस लगा करके निश्यामा, दुस लगा करके दुश्यामा, तो ये तो इन्होंने तीन दिखा दिए हैं शब्द, लेकिन जितने भी अविहित लक्षण मूर्धन्य हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऐसे गणों की फिर गणना नहीं की जाती, शब्दों की पूरी, उसमें आए हुए शब्दों की पूरी गणना नहीं की जाती है, बस थोड़ा सा दिखा देते हैं एक प्रतीक के रूप में। तो बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो यहां पर स्वीकार किए जाते हैं, जैसे एक शब्द सुना होगा उसका अनादि कोश में जो बनाया गया था ना, अप दुह सुषुस्थ सूत्र है, तो कैसे हुआ यहां पर शत्व? प्रश्न उठेगा ना, क्योंकि सात पदार्थ बैठा हुआ है, ये सात पदार्थ कितना हावी हो रहा है सब पे, हो रहा है ना? छोटा सा सूत्र है लेकिन ये बड़ा धमाका कर रहा है सर्वत्र, सब जगह रोक लगा देता है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो क्या करेंगे फिर हम, कोई सूत्र है उपलब्ध यहां पर शत्व करने के लिए? कोई नहीं है ना, तो जो कोई नहीं है उसका सहारा ये बन जाएगा सुषामादिषु च, इससे कर लेंगे। चलो आगे देखो, एति संज्ञायाम अगात, एति संज्ञायाम अगात, एति सप्तम में कुचनांतम, संज्ञायाम सप्तम में कुचनांतम, अगात पंचम में कुचनांतम। ये एति ए को तपर करके जो पढ़ाया सूत्र में उसी की सप्तमी में रूप है ये एति, ये इण धातु का रूप नहीं है इष्टे प्रत्यय करके। और अगात, अगात में न गह अगह, तस्मात अगात। अब क्योंकि पीछे से जो निमित्त का अधिकार चल रहा था इण अथवा कवर्ग, तो इण अथवा कवर्ग में, इण में तो गकार संभव नहीं है, कवर्ग में गकार संभव है, तो कवर्ग की जो अनुवृत्ति आ रही है पीछे से इण और कवर्ग की, तो वहां पर कहा गकार को छोड़ करके, गकार से उत्तर नहीं आएगा ये एकार, ठीक है ना, वो सकार जिसको मूर्धन्य करना है वो गकार से उत्तर नहीं होना चाहिए। तो गकार भिन्नात इण को उत्तरस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति एकारे परतः एति संज्ञायाम विषये। तो संज्ञा में ये सूत्र लगेगा तो वहां पर फिर अर्थ की प्रधानता उतनी नहीं रहती है संज्ञा में, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं जहां सकार से उत्तर एकार आ जाता है, जैसे सेना, सेना ऐसा ही शब्द है ना, तो सेना के उदाहरण यहां दे दिए इन्होंने, जैसे हरयः सेना अस्य, हरि सेना है जिसकी, तो यहां पर हरि सेना ये बना शब्द, लेकिन बहुव्रीहि समास में सारे ही पद उपसर्जन होते हैं तो ह्रस्व करने में भी सरलता हो गई हमें, गोस्त्री और उपसर्जनस्य, तो हरि सेन शब्द बना। अब हरि सेन बना तो इस सकार को तो मूर्धन्य प्राप्ति ही नहीं था किसी सूत्र से, क्योंकि शोपदेश भी नहीं है, फिर पद के आदि में भी ये सब बातें हैं। तो यहां पर अभी सूत्र ने क्या कहा था कि ऐसा सकार जिसके आगे एकार आ जाए, और इधर इण से उत्तर है, गकार से उत्तर तो है नहीं, अगर गकार ले आएंगे तो फिर ये सूत्र नहीं लग पाएगा, इसने कर दिया मूर्धन्य, और इसके मूर्धन्य करने के बाद फिर आगे तो उन्नत तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो हरिशेण वारी सेना यस्य, जल किसकी सेना हो गई है, जल थल नभ, भाई जल में भी तो जो बहुत से यान जो चल रहे हैं सेना की सहायता करते हैं ना, जल सेना बनती है नहीं, तो जल सेना सारी जल में ही तो रहती है सब, तो वारिशेण। लेकिन मैंने कहा ना ये संज्ञा में है इसलिए यहां अर्थ की व्युत्पत्ति ऐसे नहीं दिखाई जाएगी। और जानु, जानु श्रेणी, अब ये जानु श्रेणी में यहां पर जानु सेन, जानु के साथ में समास करके उसके बाद फिर स्त्रीलिंग में इसको बनाया गया है, तो स्त्रीलिंग बन जाएगा फिर जानु श्रेणी, तो नकार को नकार बाद में हो जाएगा। वैसे इन जो दो सूत्र आगे आ रहे हैं ये एति संज्ञाया मगात और नक्षत्राद्वा, तो इनको कुछ व्याख्याकार जो है ना ये इसको इनको वार्तिकों के रूप में ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि महाभाष्यकार ने स्वीकार किया है तो सूत्र ही माने जाएंगे, हम लोग सूत्र मान करके चल रहे हैं। तो अगला सूत्र भी इसकी पूरी अनुवृत्ति लेते हुए बनाया गया नक्षत्राद्वा, नक्षत्राद पंचम ये कुछनांतम वा व्यपदम। अब देखो पूर्व सूत्र ने ये कहा था कि गकार भिन्न इण और कवर्ग से उत्तर, वो बात तो यहां भी रहेगी, लेकिन पूर्व सूत्र ने जिससे उत्तर सकार आ रहा है ऐसा पूर्व पद का कोई वर्णन नहीं किया था, पूर्व शब्द को नहीं बताया था, ठीक है ना, पूर्व शब्द क्या होना चाहिए, जैसे हम हरि को ले आए, वारी को ले आए, जानू को ले आए, इस सूत्र में पूर्व शब्द भी बता दिया गया है, कैसा होना चाहिए वो नक्षत्रवाची। अब नक्षत्रवाची होना चाहिए तो शकार का निमित्त तो रहेगा ना उसमें इण और कवर्ग, लेकिन गकार नहीं होना चाहिए, तो अगकारात् परस्य नक्षत्रवाचिनः शब्दात् उत्तरस्य सकारस्य एति परतः संज्ञायां विषये मूर्धन्यादेशो भवति विकल्पेन, ये विकल्प से कर रहा है। अब जैसे रोहिणी है, भरणी है, ये शब्द कैसे हैं? ये नक्षत्रवाची हैं, तो नक्षत्रवाची हैं और इनमें षकार का निमित्त भी विद्यमान है, इण आ गया इसमें तो सकार को शकार हो गया। आगे शब्द वही है, सेना का ही सेन बना हुआ है, फिर बाद में अणत्व हो जाएगा। आगे देखो, हरस्वात तादौ तद्धिते, हरस्वात पंचमे कुचनांतम, तादौ सप्तमे कुचनांतम, तद्धिते सप्तमे कुचनांतम। तादौ विशेषण बनेगा किसी का, तकारह आदिर यस्य, तो किसका बनेगा विशेषण? तद्धित का। ये पहला ऐसा सूत्र है जो आगे प्रत्यय परिणते जो कार्य कर रहा है, तो तादौ तद्धिते तकारादि तद्धित मांग रहा है ये आगे। अब तकारादि तद्धित कोई ज्यादा नहीं है, जैसे तरप तमप ये तो प्रसिद्ध है ही, उधर फिर तल प्रत्यय प्रसिद्ध है और तय, तय प्रत्यय होता है ना संख्या या अवयव, तय और तस प्रत्यय प्रसिद्ध है पंचम्यास तहसील वगैरह, और एक है वो जो अव्यव से करते हैं त्यप, सायम चिरम प्राणे प्रगे अव्य नहीं संख्या या त्यप वाला अव्यात्य, ठीक है ना, अव्यात्य अव्यव से अलग सूत्र है ये, त्यप प्रत्यय करने वाला, बस इतने ही हैं, ये सब तकार आदि हैं। तो इसलिए सूत्र में जो ह्रस्वात में पंचमी आ रही है इसमें देखेंगे हम षकार का निमित्त। तो ह्रस्वाद इण उत्तरस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति तकारादौ तद्धिते परतः। अब देखो ये सूत्र कह क्या रहा है, इसमें जो ह्रस्वात में पंचमी आई हुई है तो पीछे जो निमित्त आ रहे हैं इण और कवर्ग, तो कवर्ग में है कोई ऐसा जो ह्रस्व शब्द वहां घटा पाए हम? वो तो व्यंजन है सारे, वहां ह्रस्व का कोई संबंध नहीं जुड़ेगा, तो केवल इण में से देखना है हमें। अब इण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ह्रस्व भी होते हैं दीर्घ भी होते हैं, ये ले रहा है केवल ह्रस्व इण को, तो ह्रस्व इण से उत्तर सकार को शकार करेगा ये तकार आदि तद्धित परिणति। अब जैसे शब्द सर्पिश सर्पिस सर्पिस है, यहां पर ह्रस्व ई से उत्तर है सकार है, यजुस यहां पर ह्रस्व उकार से उत्तर है सकार, चतुर रेफ को विसर्जनी सकार करके बन जाता है चतुस, यहां भी ह्रस्व उकार से उत्तर है सकार। तो इस प्रकार के शब्द यहां लेने हैं, प्रत्यय मैंने बता ही दिए तद्धित वाले, तो इस तरह से सर्पिस शब्द का लिया इन्होंने तरप प्रत्यय करके, तो सर्पिस तरम ये बना। अब यहां पर क्या किसी अन्य सूत्र से कोई संभावना थी षत्व करने की, लग रहा है ऐसा? कोई ध्यान मारा है सूत्र? अरे अपदान तस्य का अधिकार चल रहा है कि नहीं, तो ये तो पद के अंत में है भाई, ये तो स्वीकार्य ही नहीं था बिल्कुल, तो इसलिए अपदान्तस्य का अधिकार आने पर भी इस सूत्र में इसका संबंध नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां तो सीधा ही पद के अंत में ले रहे हैं सकार को तो सर्पिश के सकार को मूर्धन्य हो गया है, उसके बाद फिर अष्टनाष्टु लगा लेंगे, सर्पिष्टरम यजुष्टरम, तम प्रत्यय कर लिया सर्पिष्टमम यजुष्टमम, तय प्रत्यय तो तय प्रत्यय करके चतुर शब्द से संख्या या अवयवे तय, अर्थ क्या बनेगा इसका चतुष्टय का, क्या अर्थ बनेगा? देखो हम उसको ऋग्वेद को बोलते हैं ना दश तयी, तो क्या अर्थ करते हैं वहां पर? दस अवयव है? दश अवयवों वाली, दश अवयवों वाली, तो वैसा ही अर्थ यहां करो चतुष्टय का, चार अवयवों वाला, ठीक है ना, चार अवयवों वाला, चत्वारह अवयवाह यस्य। तो ये जो विशेषण बन रहा है ये निकेता जो शब्द आगे आ रहा है, ब्राह्मणा नाम निकेता, ब्राह्मणों के घर कैसे हैं, चार अवयवों वाले हैं, चार भाग एक एक घर के कर लो भाई, उसमें ये भी कार्य होता है, रसोई भी होती है, शौचालय भी होता है, स्नानागार सारी चीजें होती हैं, नहीं होती हैं। तो इस तरह से चतुष्टय बनेगा जब निकेता का विशेषण, तो निकेता में कौन सी व्यक्ति है, प्रथमा, तो फिर चतुष्टय में कौन सी होनी चाहिए, प्रथमा बहुवचन, तो प्रथमा बहुवचन होगी तो जस प्रत्यय लाएंगे तो सर्वनाम मान करके ही तो शी कर पाएंगे, तो तय प्रत्यांतों की सर्वनाम संज्ञा होती है, नहीं होती है, जस पर रहते प्रथम चरम तयाल पार्ध, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने जो व्याख्या में हिंदी में जो लिखा हुआ है ना चतुष्टय सात एक, ये भूल हो गई है, ये सात एक न करके इसको करो एक तीन, ठीक है ना, क्योंकि सात एक करके अर्थ घटाओ कैसे घटेगा कि चार अवयवों वाले में ब्राह्मणों के घर हैं, ये बन जाएगा। तो प्रथमांत है ये चतुष्टय ब्राह्मणा नाम निकेता, चार अवयवों वाला कोई और होगा, इसमें चार अवयवों वाला पूरा कोई गांव, तो कौन होगा, विशेषण आ गया, विशेष है ही नहीं, चतुष्टय ग्राम्य करना चाहिए था ना, फिर ऐसे नहीं होता, अकेला विशेषण जो है या तो बहुत प्रसिद्ध विशेषण हो गई तो अकेला भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसे नहीं, विशेषण अगर है तो विशेष साथ में हो, तो विशेष है यहां पर निकेता। आगे सर्पिष्टम यजुष्टम, ये भाव में कर लिया है तो अप्रत्यय, और सर्पिष्टा यजुष्टा ये तल प्रत्यय है क्योंकि स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए टाप करके पढ़ा गया है, वैसे अगर सामने आ जाए शब्द ये तो समस्या आएगी, क्या आ गया ये सर्पिष्टा यजुष्टा, सर्पी का भाव यजुष का भाव, तस प्रत्यय करके सर्पिष्टः यजुष्टः, और आविश शब्द वैसे तो अव्यय नहीं, अव्यय होने पर भी इसका एक अलग से वार्तिक भी दे दिया है कि आविशष छंदसी वेद में करने के लिए, वैसे तो अव्यात्य अब से हो जाना था, अव्यय तो है ये आविश शब्द, लेकिन छंद में अलग से जो वार्तिक दिया है तो उससे उसे ये नियम बन जाता है कि केवल वेद में ही त्यप प्रत्यय होगा आविश शब्द से, तो आविष्ट्यो वर्धते। आगे निसस तपतौ अनासेवने, अब तादव की अनुवृत्ति यहां भी ले रहे हैं पीछे से, तद्धित आ नहीं सकता क्योंकि तपति धातु पड़ी हुई है इसमें, तो निसह षष्ठी कुचनांतम तपतौ सप्तम्य कुचनांतम अनासेवने सप्तम्य कुचनांतम, अनासेवन न आसेवन अनासेवन, क्या होता है अनासेवन, पहले आसेवन को समझना होगा हमें, तो आसेवन का जो भाव होता है, सेवन का तो सेवा ग्रहण करना हो ही गया, लेकिन आ लगा दिया तो बार बार, ठीक है ना, पुनः पुनः आ समंतार, क्योंकि अच्छी प्रकार से तभी हो पाएगा जब बार बार करेंगे, एक बार करके अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है, और इसमें प्रमाण भी है, योग दर्शन में एक सूत्र आता है अगर किसी को याद है तो, कि जहां पर प्रसंग उठा था कि चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध, तो वहां पर फिर व्याख्या की उन्होंने कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है एक एक करके, तो कहा कि तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास, जो स्थिति में यत्न करते हैं हम विशेष प्रयत्न उसे कहते हैं अभ्यास, तो क्या अभी स्पष्ट हुआ नहीं, थोड़ा और खोलिए, ठीक है ना, तो कहा कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि ही, आया उसमें आसेवित शब्द, तो आसेवित यही तो है आंग उपसर्ग पूर्वक सेव धातु, तो वहां आसेवित का तात्पर्य ही वही है बार बार करना है। और बार बार भी कैसे करना कि दीर्घ काल नैरंतरीय सत्कार, तीन बातें जोड़ी गई उसमें, और कि दीर्घ काल आसेवित, नैरंतरीय निरंतरता से आसेवित, और सत्कार भी, श्रद्धा भी साथ में रहनी चाहिए। तो वो तात्पर्य है आसेवित, आसेवन का बार बार करना। अब उसका कर दिया निषेध उन्होंने कि नहीं, बार बार करना अर्थ होगा तो ये सूत्र षत्व नहीं करेगा। तो निसह सकारस्य तपतौ परतः मूर्धन्यादेशो भवति अनासेवने अर्थे। जैसे उदाहरण में देखेंगे हम तो निष्टपति सुवर्णम, तो सीधा सा अर्थ बनेगा इसका कि कोई भी व्यक्ति सोने को एक बार तपा रहा है, तो एक बार तपा रहा है और मान लो कोई स्वर्णकारी ही है जो कार्य ही सोने का करता है, वो एक बार तपाएगा, वो तो बार बार तपाएगा, तो वहां कैसे बोलेंगे फिर हम कि सुवर्णकार स्वर्णम निस्तपति, वहां निस्तपति बनेगा फिर, वो तो बार बार पकाता है, वहां नहीं करेगा ये षत्व। कोई सामान्य व्यक्ति पका रहा है उसको एक बार, तो निष्टपति सुवर्णम ये बन जाएगा। चलो इसको यहीं तक रखते हैं, अब कल ये पूरा पाद हो जाएगा। निशस्तपता बना सेवनी, बस प्रणोध्वनि ओ